amor, amor. Et lille navn, som du tilgav, hvor mig skal bære. Amor, amor, amor. Vil du sige nej til det, som jeg vil give dig, kære? Jeg kan ikke finde bedre, åh, lille ven. Mit hjerte, det kan miske det igen, når I vil. Du kan ikke få det mere at ramme det ind. Det lovende lille kælenavn. Amor, amor, amor. Jeg har det hårdt, når du går bort, og jeg er ene. Amor, amor, amor. Min amori, du er jo min, og min alene. Mit hjerte, det kan viske igen og igen. Du kan ikke få det mere at ramme det ind. Det lovende lille kælenavn. Amor, amor, amor. Jeg har det hårdt, når du går bort, og jeg er ene. Amor, amor. Min amorin, du er jo min, og min alene.